blåa sorga. Tackade nade då när jag då satt och äta. Det var och gick att bodena. Det var mitt hjärta blå. Yeah.